czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. No i tak niespodziewanie dojechaliśmy do szóstej. Szósta minęła, poranna audycja, zapraszamy do trójki. 6 lutego zresztą. Krystian Hanke, dzień dobry. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Orędzie Donalda Trumpa w kongresie. Amerykański prezydent potwierdził swoje spotkanie z przywódcą Korei Północnej w Wietnamie pod koniec lutego. Będą zmiany w polskim systemie nadzoru weterynaryjnego, zapowiedział w trójce minister rolnictwa. Wirus grypy H1N1 na Podbeskidziu. Kilkanaście przypadków zachorowań wykryto w Bielsku-Białej. Prezydent Donald Trump zaapelował do amerykańskich polityków o przezwyciężenie podziałów politycznych i wspólne działanie dla dobra Ameryki. W wygłoszonym w kongresie dorocznym orędzie o stanie państwa podkreślił swoje sukcesy gospodarcze, w tym niskie bezrobocie, wzrost płac i ograniczenie ubóstwa. Przekonywał, że dzięki współpracy będzie można osiągnąć jeszcze więcej. Potwierdził też jego spotkanie z przywódcą Korei Północnej, które odbędzie się 27 i 28 lutego w Wietnamie. Ujawnił też, że trwają rozmowy z talibami, które być może pozwolą na ograniczenie obecności amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. The President of the United States! W półtora godzinnym wystąpieniu przed połączonymi izbami kongresu Donald Trump przekonywał, że sytuacja gospodarcza USA jest tak dobra jak nigdy w historii. W ciągu zaledwie 2 lat od wyborów udało nam się uruchomić bezprecedensowy boom gospodarczy. Prezydent USA chwalił się 5 milionami nowych miejsc pracy, poprawą warunków życia Amerykanów oraz wzrostem produkcji ropy oraz gazu. Donald Trump przestrzegł demokratów przed prowadzeniem wymierzonych w niego dochodzeń parlamentarnych. Jeśli mamy zawrzeć pokój legislacyjny, to nie możemy prowadzić wojny poprzez dochodzenia. Donald Trump zaapelował do demokratów o kompromis w sprawie imigracji. Zapewnił jednak, że mur na południowej granicy USA zostanie zbudowany. Jako potencjalne pola współpracy z demokratami, prezydent Trump wskazał obniżenie cen leków, inwestycje w infrastrukturę i reformę wymiaru sprawiedliwości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na jeden dzień do Stanów Zjednoczonych leci szef MSZ-u Czaputowicz weźmie udział w spotkaniu koalicji do walki z tak zwanym państwem islamskim. Będzie rozmawiać z sekretarzem stanu USA Mike'iem Pompeo o przyszłotygodniowej konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Polski system nadzoru weterynaryjnego zostanie zmieniony, zapowiedział w trójce minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że całkowity nadzór nad ubojem i przetwarzaniem żywności pochodzenia zwierzęcego przejmie państwo. Pracownicy inspekcji podlegający swoim bezpośrednim przełożonym będą badali to mięso w zakładach. Zakłady będą dalej płaciły, ale inspekcji będą płaciły, nie temu człowiekowi. Badanie mięsa zajmowali się lekarze prywatnej praktyki. To będzie zmienione, będą pracownicy inspekcji nadzorowali i pracowali bezpośrednio. Będzie odpowiedzialność służbowa pracowników za badanie mięsa. To jest jedno. Drugie, będzie wprowadzony 24-godzinny monitoring ubojni. Do tego ścisła archiwizacja monitoringu. Do piątku inspektorzy z Brukseli będą kontrolować ubojnie w naszym kraju, to po doniesieniach o przerabianiu na mięso chorych krów w rzeźni w Ostrowi Mazowieckiej. Nie ma podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego, czytamy w komunikacie CBA. Oficjalne pismo w sprawie kontroli w ubiegłym tygodniu złożyła Platforma Obywatelska. Chodziło o treść opublikowanych przez Gazetę Wyborczą tzw. taśm Kaczyńskiego. Nagrane rozmowy dotyczyły m.in. planów budowy w Warszawie wieżowca przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna. W tym roku zaatakował najbardziej zjadliwy wirus grypy H1N1. W szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej stwierdzono 16 przypadków tego wirusa. Z powodu powikłań zmarły tam 3 osoby. Lecznica wprowadziła ograniczenia odwiedzin. Przed 10 laty to właśnie ten wirus wywołujący świńską grypę spowodował 1000 zachorowań w całej Europie i doprowadził do pandemii. Czy podobna sytuacja może nam grozić w tym roku? Profesor Andrzej Zieliński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego twierdzi, że na razie nie ma powodów do obaw, ale też nie każdy chory jest badany w kierunku wirusa grypy. Ten wirus dominuje, ale my nie możemy być tego do końca pewni ze względu na to, że reprezentatywność badań laboratoryjnych jest nie do końca pewna. Potwierdzanie grypy H1N1 jest ściśle związane z tym, czy ktoś robi badania wirusologiczne, czy nie. Doktor Małgorzata Wichary, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej. U nas akurat szpital wykonuje i w związku z tym mamy te potwierdzenia. Natomiast bardzo wiele placówek tego nie wykonuje. Bardzo dobrze, że szpital Hitler zgłosił badania. Zasada dobrowolności tutaj jest pełna. Nikogo do tego zmusić nie można. Mamy okres przeziębieniowy, grypowy, infekcyjny ogólnie mówiąc. Magister Michał Kasprowicz, apteka fabryczna w Warszawie. Wysoka gorączka, łamanie w kościach. Przede wszystkim stosuje się preparaty objawowo działające. Ból głowy, gorączka. Bardzo ważne jest to, żeby w tym okresie wypoczywać jak najwięcej, wysypiać się, nawadniać się. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. W ostatnim tygodniu stycznia w Polsce odnotowano blisko 230 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Zmarło 7 osób. Skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, no rano zalecamy wypoczywanie, w związku z czym dziś też niespiesznie przeczytam Państwu prognozę pogody. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i na południowym zachodzie. We wschodniej połowie kraju będą opady śniegu, na północy opadł deszczu ze śniegiem, a na północnym zachodzie będzie padał deszcz. Temperatura maksymalna dziś w ciągu dnia od 0 stopni na północnym wschodzie do 4 stopni na północnym zachodzie, w miejscowościach podgórskich natomiast stopień minus 1. Wiatr będzie słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich, więc przeszkadzał nam nie będzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 3 tygodnie na liście, 2 razy na miejscu pierwszym. Nasz numer 1, 2 ognie, fisze mody, tworzywo dobrej nocy. A pojutrze kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu, podzielił stryjek i coś tam dalej, że połowę zapłacił chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD zapłacisz tylko 1299 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe.

No, można było również wziąć coś mniejszego, jeśli chodzi o instrumenty. Tam zdaje się taki flet mały też się pojawił i w ogóle cała gama różnych zabawek. To wszystko o poranku. Dziś namawiamy do takiego powolnego, niespiesznego wstawania, no bo mobilizacja to były stare czasy. Zapraszamy do Trójki. Dziś jest kwalifikacja. Tak to się nazywa. Pobór do wojska już nieco inny. Teraz do wojska trafiają ochotnicy. Jakby coś tam ten, to tam pójdę postrzelać. Zawsze chciałem iść do wojska. Jakby było trzeba ratować Polskę czy coś, no to trzeba. A to zawsze. Mama przyjedzie, tata też się pojawi w audycji porannej, 7:20. Dziś będziemy oswajać młodzież, taką bardzo młodą młodzież z muzyką klasyczną. Cały repertuar jest dorosły, jest zagrany przez muzyków, których staramy się dobierać z dużym doświadczeniem. Takich, którzy mają dzieci, żeby ich nie przestraszyło raczkowanie pomiędzy nogami. I nie przestraszyło jakim świadkiem. Skoro wspomnieliśmy muzykę klasyczną, to oczywiście przed 7:00 pojawi się redaktor Filip. Dziś na tropie słuchających porannej audycji. Wiele osób słucha nas teraz jedząc śniadanie, jadąc do szkoły lub jadąc do pracy. Jest także grupa zawodowa, która słucha nas teraz wracając z pracy. A jakaż to grupa obchodzi dziś swoje święto? Proszę słuchać koniecznie przed 7:00. Może i Państwo dla siebie odnajdą życzenia w związku z tym dniem dziś. My już w zimą jeszcze co prawda gdzieś tam sobie chodzimy i chadzamy, ale myślimy już o kolejnej porze roku, takiej bardziej zielonej. W Skierniewicach ma być zielone miasto. System zielonych dachów jedyną rzeczą, której wymagają, jest to raz w roku wejście na ten dach i wypielenie chwastów. Zielone dachy, zielone kwietne łąki, to wszystko ma się pojawić właśnie w tym mieście. O tym także opowiemy. Pojawi się po 7:15 oczywiście dr Tomasz Rożek, a wraz z nim bardzo ciekawe, chyba można powiedzieć, stworzonka. Stalowy drut odpowiednio zawinięty w takie kabłączki jeden obok drugiego powodowało, że tak, przede wszystkim to było stosunkowo lekkie, po drugie nie mogło złapać gumy. No nie mogło, ale kabłączki, jak to brzmi, prawda? Nie wiemy tylko, czy larwy kabłączków, czy już wykształcone osobniki. To wszystko się wyjaśni po 7:00. Proszę koniecznie słuchać. No i po 8:30, a bliżej 9:00 nawet, pojawi się oczywiście Tomasz w dalekiej podróży. Gdzieś na końcu świata spotka Polaków na stalowych rumakach. Jeździmy niezależnie od pogody, często mieszkamy w bardzo różnych trudnych miejscach. Ważne też jest to, żeby to było w zimie. No to skoro tak dobrze poszło w tym krótkim fragmencie, to czemu nie? Audycja poranna do 9:00, proszę słuchać koniecznie. Przypomnę 227 trójek albo ranek@polskieradio.pl lub 71335. Looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, gonna be wild. We can climb so high, I never wanna die. adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Select the two. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Przy utworze Paula Simona dobrze się śniadanie robi. Pozdrawiamy pani Ewo. Przy tym utworze zapewne dobrze się trzyma za manetkę. A pani Marzena prosi, żebym namówił chleb, żeby tak szybko nie wstawał, bo mi z formy wychodzi, napisała słuchaczka. No, takiej siły to ja nie mam, pani Marzeno. Trochę mi pani schlebia. A kto na ochotnika? No to teraz. Zapraszamy do Trójki. Kiedyś to był przymus, a teraz możliwość. Do wojska idzie się na ochotnika. W całym kraju rusza kwalifikacja wojskowa. Ma objąć około 220 tysięcy osób. Nie, no, nie boję się tego. Czyli po prostu zostałem wezwany, żeby tutaj przyjść w razie co, jakby coś było, no to jestem gotowy tam niby, nie? Jakby coś tam ten, to tam pójdę postrzelać. Zawsze chciałem iść do wojska. No jak będzie trzeba, no to pójdę, nie? Z patriotyzmem, nie? No jest ważna, nie? No jakby było trzeba ratować Polskę czy coś, no to trzeba. Przyszła mu na przysięgę, zaproszenie wysłał szef. Wcześniej był prowadzony tak zwany pobór. Major Grzegorz Majka, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie. Który zakończył się w 2009 roku, kiedy została zawieszona służba zasadnicza. Natomiast nie zmieniono obowiązku stawiennictwa obywatela przed konkretnymi organami państwa. Te osoby, które przejdą kwalifikację, staną do tej kwalifikacji, mogą starać się do różnych form czynnej służby zawodowej. Czyli w tym momencie mamy Wojska Obrony Terytorialnej i tam prowadzimy największy nabór do tej służby. Proszę powiedzieć, czy są jakieś dolegliwości? Nie, nie ma żadnych. Jakieś choroby przewlekłe, jakieś leczenie szpitalne? Czy jedynie co to miałem, albo czy co mam? Badamy ogólnie stan zdrowia. Tomasz Kubor, przewodniczący Wojskowej Komisji Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim. To przeprowadzamy wywiad, jak, czy są jakieś dolegliwości, czy jakieś leczenie przewlekłe, choroby, czy poborowy na coś się leczy. No a następnie badanie fizykalne przeprowadzamy. No jeżeli nie ma żadnego odchylenia od normy, jest kategoria dobra, kategoria A. Nikt już dzisiaj naumyślnie nie obcina sobie palca, aby dostać lepszą, to znaczy gorszą kategorię, ale też nikt specjalnie nie szpanuje, żeby nad wyraz spodobać się komisji poborowej. Dobrze, proszę przodem jeszcze się wykręcić. Proszę majteczki opuścić. Dobrze. Proszę pana, zgodnie z decyzją Wojskowej Komisji Lekarskiej jest pan przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Pamięta pan ten moment, jak pana chcieli wziąć do wojska? Ja byłem zestresowany w pewnym sensie, bo młody człowiek wyrwany, że tak powiem, wezwaniem do służby wojskowej, gdzie jeszcze w ogóle nie miałem określonych jakichś preferencji, czy w ogóle nie widziałem siebie jako żołnierza zawodowego, bo miałem inne plany. No, po prostu stawiałem się tak jak wszyscy, tak? Z duszą w pewnym sensie na ramieniu, bo były to takie czasy, że jeszcze tymi kamaszami czy tam innymi brązowymi butami, pasami człowieka straszono. Był pan w wojsku? Prawie. Kiedyś to się kombinowało, żeby do tego wojska nie pójść? Nie kombinowałem, bo po prostu na studiach miałem studium wojskowe. Tyle. Ale nie chciał pan nigdy do wojska? Nie, nie specjalnie. Nie możemy mówić o pracy w wojsku, ponieważ my nie pracujemy 8 godzin od 7.30 do 15.30. My służymy. To są praktycznie ochotnicy, bo nikogo, jak wiadomo, na siłę nie przyjmiemy. Tutaj musi być osoba, która naprawdę chce to robić i będzie się czuła związana i z instytucją, w której będzie pracować, z jednostką wojskową oraz będzie miała ten szacunek dla Rzeczypospolitej, jak i dla munduru. Na przysiędze królna rada, będzie sztandar, nie roń łez. Nie zdążyłem. No ja nawet myślałem, ale w końcu stwierdziłem, że może są lepsi i może ja jednak skończę te studia i będę pracował tak bez wojska. Ale przecież za mundurem, panny sznurem. Wie pani co, bez munduru też nie narzekam. Otóż to. No i przyjdzie czas na przysięgę również. Za mundurem poszła Justyna Goc. Spodziewam się kilku telefonów od państwa. Może inaczej. Spodziewam się kilku telefonów od panów słuchaczy. 2-2 i 7 trójek. Naturalnie, że z pozdrowieniami dla wszystkich kolegów z wojska. Zespół Status Quo w 6.30 już minęła. Teraz czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Nie ma podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego, informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pismo w sprawie kontroli w ubiegłym tygodniu złożyła Platforma Obywatelska. Chodziło o treść opublikowanych przez Gazetę Wyborczą tzw. taśm Kaczyńskiego. Nagrane rozmowy dotyczyły m.in. planów budowy w Warszawie wieżowca przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna. CBA informuje, że co roku sprawdza oświadczenia majątkowe wszystkich parlamentarzystów i jeżeli istnieją podstawy, wszczyna kontrolę. Donald Trump potwierdza spotkanie z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem. Rozmowę zaplanowano na koniec lutego w Wietnamie. Amerykański prezydent w dorocznym orędziu o stanie państwa w kongresie przekonywał, że wysiłki jego administracji na rzecz zaprowadzenia pokoju na Półwyspie Koreańskim przynoszą konkretne efekty. Jako przykład podał wstrzymanie prób jądrowych. Po raz pierwszy Donald Trump rozmawiał z Kim Jong-unem w czerwcu zeszłego roku w Singapurze. Okrągły stół był potrzebny, mówi prezydent Andrzej Duda i dodaje, że oceny tego wydarzenia są bardzo różne. Dziś 30. rocznica rozpoczęcia obrad. Polska przez te 30 lat zmieniła się ogromnie, podkreślał prezydent w Polsat News. Wymienił m.in. nasze członkostwo w Unii Europejskiej i NATO.

No i od razu ktoś zapytał, czy to, że dziś nie było jeszcze piosenki Nie ma fal, nie ma fal, ma związek z wojskiem. Oczywiście, że ma. Dziś idziemy regulaminowo. To taka moja odpowiedź. To trójka. Halo, halo, jak mnie słyszysz, to trójka. Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem osobą, która poszła do wojska w 88 roku, jeszcze za pierwszej komuny, jak to się mówi. A wyszedłem w latach 90., kiedy już rzekomo komuny nie było i trzeba było się odnaleźć w tym wszystkim. No, ciekawie było, powiem szczerze. No, ciekawie. To trochę tak jakby w dwóch epokach w tym wojsku sobie przesiedzieć. No, można być w wojsku, nie będąc w wojsku także. W tych czasach, w latach 70., to chodziłem na wszystkie pobory rocznikowy, czyli od 19 lat do 24. Przeszedłem wszystkie komisje wojskowe. Nie dostałem się do wojska ze względu na kategorię C, ale każdego roku witałem swoich kumpli i te opowieści. To w zasadzie też byłem w wojsku, bo od wszystkich się dowiadywałem, co tam było, jak tam było. Także w zasadzie jakbym był w służbie wojskowej. I to się nazywa rezerwa. My już teraz na boisko wpuszczamy redaktora. Głęboka rezerwa. O, ja bym tak to nie nazwał. Pozdrawiamy Śląsk, bo chyba słuchacie ze Śląska. Tak mi się coś też wydaje. Marcin Pośpiech dziś z Poranną Prasą. Dzień dobry. Dzień dobry. Miał być spektakularny sukces, jednak polska technologia zamiast trafić do fabryk utknęła w laboratoriach, czyli historia grafenu w Polsce. Komercjalizacją polskiego grafenu, czyli supermateriału, który miał zrewolucjonizować świat przemysłu, miała zająć się specjalnie powołana do tego spółka Nano Carbon. Otrzymała bardzo silne wsparcie Polski, władz kraju. Jednak w ostatnich latach entuzjazm polityków dla tej technologii przygasł, a w kasie Nano Carbon zabrakło pieniędzy na rozpoczęcie produkcji na większą skalę. Dlatego, jak czytam w Rzeczpospolitej, spółka wytwarza grafen tylko w ilościach laboratoryjnych. Na początku lutego nie zrealizowała żadnego zlecenia, a swoje urządzenia wystawiła na sprzedaż. Była euforia, teraz wygląda na wielką klapę. Także o tym, co dzieje się w Wiśle Kraków. Już wspominaliśmy o tej sytuacji wielokrotnie. W tym tygodniu ruszyła internetowa zbiórka. Stojący na progu bankructwa klub piłkarski rozpoczął bezprecedensową zbiórkę pieniędzy na platformie Equity Crowdfunding BizFund. Rozpoczął z sukcesem. Krakowska Wisła wystawiła na sprzedaż 40 tysięcy akcji wartych w sumie 4 miliony złotych. W ciągu niecałych 10 godzin sprzedano połowę walorów, które trafiły do ponad 4,5 tysiąca inwestorów. Donosi Rzeczpospolita. I jeszcze w tej gazecie na pierwszej stronie o komunikacyjnych obyczajach Polaków na gapę dla ryzyka lub z oszczędności. Ponad połowa przyłapanych na jeździe bez biletu twierdzi, że robi to dlatego, że opłaty za przejazdy są za wysokie. Szczegóły w Rzeczpospolitej na stronach krajowych tejże gazety, a my przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Tutaj o ciekawym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego i główny wniosek brzmi tak tego raportu. Unia państw równych i równiejszych. Unia Europejska oczywiście. Francja i Niemcy są zdecydowanie rzadziej karane za niedozwoloną pomoc publiczną niż państwa południa Unii lub jej nowi członkowie. A środka nadzwyczajnego, jakim jest nakaz zawieszenia pomocy, Komisja Europejska używa jedynie wobec najmłodszych stażem członków wspólnoty. Mimo to kraje Nowej Trzynastki należą do najpokorniejszych decyzji Komisji Europejskiej. Decyzje Komisji Europejskiej zaskarżają do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znacznie rzadziej niż te traktowane przez Brukselę. Łagodniej, kraje starej Unii mają w Brukseli więcej kluczowych urzędników. To czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej, a to wyniki raportu analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. także w gazecie Dzienniku Prawnej o reparacjach. No właśnie, co z nimi? Petersburg dostał, a co z Warszawą? Niemcy uważają temat reparacji wojennych za zamknięty, czytamy. Eksperci z Polski także pozostają sceptyczni, ale wskazują inną możliwość uzyskania zadośćuczynienia. Wskazówek dostarcza decyzja rządu RFN o przeznaczeniu 12 milionów euro na projekty w Petersburgu. Pośrednio są one związane z konsekwencjami oblężenia miasta w czasie II wojny światowej. No i pytanie, czy Warszawa powinna pójść tą samą drogą. To w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza, ciąg dalszy taśm Kaczyńskiego. Kaczyński grozi Wyborczej, to pierwsza strona. Także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej wielka katastrofa edukacyjna, nauczanie na dwie zmiany do 20 w przepełnionych klasach i ze źle opłacanymi nauczycielami z łapanki. To czeka polskie szkoły średnie od września, pisze Gazeta Wyborcza w swoim raporcie. Z kolei w Gazecie Polskiej codziennie znów grożą Gazecie Polskiej. To tytuł numer jeden w dzienniku. Kolejny fałszywy alarm bombowy otrzymała redakcja Gazety Polskiej. Tym razem bomba miała być schowana w samochodzie zaparkowanym przed siedzibą. Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji. Celem tych ataków jest zasianie strachu i sparaliżowanie prac redakcji. Mam nadzieję, że policja szybko złapie sprawcę, mówi Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Także w Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej stronie Polska buduje swoją cyberarmię. Wreszcie można by powiedzieć, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Powołanie tej formacji w Wojsku Polskim ogłosił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Do zadań jej żołnierzy będzie należało m.in. odpieranie ataków hakerskich zagrażających bezpieczeństwu naszego kraju. Pełnomocnikiem do spraw utworzenia Wojska Obrony Cyberprzestrzeni został pułkownik Karol Molenda, dotychczas pracujący w służbie kontrwywiadu wojskowego. I jeszcze rzut oka na tygodniki, bo mamy trzy dziś. Pierwszy to tygodnik powszechny i tu bardzo ciekawa rozmowa ze słynnym reportażystą Mariuszem Szczygłem. Życie to słynna historia, ale temat tygodnia, myślę, że bardzo interesujący dla bardzo wielu Polaków, jak narty odmieniły obyczaje Polaków. Jak się okazuje, Polacy kochają narty. Niektóre szacunki mówią nawet o niemal 5 milionach Polaków jeżdżących regularnie na nartach, co stawia Polskę na czwartym miejscu w Europie po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. A dodajmy, to wszystko w kraju, w którym powierzchnia rejonów górskich nadających się do narciarstwa zjazdowego wynosi ledwie 3%. Także w tygodniku powszechnym rozmowa z Justyną Kowalczyk, która mówi między innymi tak: kiedyś ludzie mnie pytali, o co w tej dyscyplinie w ogóle chodzi. Teraz widzę, że wzrosła nie tylko wiedza. Wielu Polaków założyło narty, a biegówki w niektórych kręgach uchodzą nawet za snobizm. I to prawda, bo tu w parku obok nas widziałem pana, który na nartach biegowych poruszał się. To prawda, w Warszawie można w kilku miejscach, pod Warszawą również. Biegówki to moja taka całkiem świeża pasja jeszcze w tym roku przede mną. Natomiast jeśli chodzi o te narty zjazdowe, to zwróć uwagę, Wielka Brytania, Polska w czołówce europejskiej, a dochrapać się jakichś medalowych miejsc w narciarstwie alpejskim, ani jedna, ani druga nacja nie jest w stanie od bardzo, bardzo dawna. To ciekawe też, ale może to jest chyba szkolenie dobry prognostyk. Zdaje się, że w Austrii, we Francji te szkółki dla dzieci narciarskie są tak rozbudowane, że jednak ta selekcja jest dużo, dużo większa niż w Polsce. Fantastyczny film widziałem niedawno, jak się szkoli w Austrii. W budynku jest taka taśma, taśmociąg, gdzie młodzież no, w takim rządku, w szeregu w zasadzie 5-6, to nie potrzeba dużej hali absolutnie sportowej, taka maszyna w zasadzie do treningu. Znakomicie to wygląda, no i potem jest dziwnego. I trochę szkoda, że w Polsce czegoś takiego nie ma, bo na pewno zdolnej młodzieży nie brakuje, biorąc pod uwagę nasze wyniki w skokach chociażby, prawda? To jeszcze polityka, bliźniacze wieże. W Warszawie miał stanąć gigantyczny pomnik pychy i cynizmu, ocenia tygodnik Polityka. Skąd wziął się majątek Prawa i Sprawiedliwości? Pyta tygodnik, z kolei w Gazecie Polskiej codziennie, w Gazecie Polskiej w tygodniku, seks, szczaw i mirabelki. Prokuratura chce postawić Stefanowi Niesiołowskiemu zarzutu. I to numer jeden w Gazecie Polskiej dziś i w tym tygodniu. Marcin Pośpiech przeglądał dla Państwa poranną prasę. Czołem. Czołem. 7:50 się słyszymy ponownie. Czołem, dlatego że dziś o kwalifikacji wojskowej rozmawiamy. Nie wszyscy to lubią, tą pseudodyscyplinę. Może najlepszy przykład to był jednak Forrest Gump, gdzie on się bardzo sprawdzał w tym. Ale ja studiowałem 11 lat za PRL-u, żeby jednak ta przyjemność mi ominęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 227 trójek to nasz telefon. Dzień dobry. Redaktor prowadzący powiedział, że czeka na telefony od panów w sprawie wojska. Ja myślę, że pan jest w sprawie wojska też by mógł się wypowiedzieć, tym bardziej, że idąc do wojska, krótko przed wyjściem do wojska poznałem wspaniałą dziewczynę. Przez 2 lata wojska odwiedzała mnie bardzo często. To przetrwało. Pobraliśmy się po wojsku. Dzisiaj już jesteśmy małżeństwem 30-letnim stażem i jestem jej za to bardzo wdzięczny i no i tyle. Pozdrawiamy serdecznie. No tak, może panie jeszcze nie dzwoniły, ale panie piszą. Pani Hela z Gdyni napisała: synowi memu, studentowi, mówiłam, że jak nie zda, to ma się nie martwić. Pójdziemy do wojska razem. Toż samego go tam nie puszczę, prawda? Bo zdawał wszystko. Są tacy, którzy ten utwór kojarzą z słynnym utworem Son of Jamaica sprzed lat. No może jest jakieś podobieństwo, a Jamaica jeszcze dziś będzie ważnym punktem programu, a to James Bay. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Dobre, byłem w wojsku w Kobrze w latach 74-76. Wiadomo, jakie się wtedy włosy nosiło do ramion i nas całą kompanię obcięli na łyso. Po 2 tygodniach przyjechała mama z bratem, nas spuścili na świetlicę i przez pół godziny szukaliśmy się, bo nikt nie mógł kogo poznać. Ale co wyniosłem z wojska? Nauczyłem się prasować. Dziękuję. Urywki z kalendarza. Idzie luty, a w zasadzie przyszedł luty, okuj buty, a przyszedł także pan redaktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta, ale zdaje się, że będzie ciepło, a nawet gorąco momentami. O tak, ale na razie nie uprzedzajmy faktów, Mozart. Słusznie. Chłodny, zimowy Mozart. Słusznie. Taka nuta góralska na końcu, bo w końcu ferie. Wiele osób słucha nas teraz jedząc śniadanie, jadąc do szkoły, niektórzy nie mają ferii, lub jadąc do pracy. Pan Krystian słucha nas będąc w robocie już od 50 minut. Jest także grupa zawodowa, która słucha nas teraz wracając z pracy. I ta grupa zawodowa ma dziś swoje święto. Na cześć barmanów Libiamo. Dziś, 6 lutego, Międzynarodowy Dzień Barmana. Wszystkim mieszającym, nalewającym, dekorującym parasolkami, podrzucającym i żonglującym barmanom składamy dziś serdeczne życzenia sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Nigdy nie miałem zbyt bliskich kontaktów z barmanami, ale wiem, że w trudnych chwilach zawsze gotowi są wysłuchać, doradzić i zaserwować. Gdy gnębi cię szef, nie słucha cię mama, możesz wypłakać się w ramię barmana. No wie pan, jeden barman to nagrywał nawet wiemy kogo w Stargardzie, także to tak ostrożnie. W piosence Artura Andrusa. Oczywiście. Tak było. Imieniny dziś obchodzą Wedast, pani Bohdana i Amand. Wszystkiego najlepszego. 6 lutego 1945 roku na Jamajce urodził się król muzyki reggae. Bob Marley. Bas jest jeszcze potrzebny. W reggae ważną linię basu trzeba zachować zawsze, bo to puls. To będzie pan miał jeszcze jedną szansę. Bob Marley, a właściwie Robert Nesta Marley, urodził się we wsi Nine Mile. Jego rodziców dzieliła duża różnica wieku, bo aż 35 lat. Mama Boba miała 19 lat, a tata nie. Król słonecznej muzyki nie miał zbyt słonecznego życia. Zmagał się z biedą i nieuczciwymi menadżerami. Na pocieszenie Bob Marley znajduje się teraz na 5. miejscu listy najlepiej zarabiających nieżyjących artystów z sumą 20 milionów dolarów rocznie. Ot taki nieudany żart losu. Na cześć wspaniałego muzyka Jamajka ustanowiła 6 lutego świętem państwowym, dniem Boba Marleya. Możemy przyłączyć się do tych uroczystości. Tymczasem w Wenecji 6 lutego 1813 roku odbyła się premiera opery Tancred Gioacchino Rossiniego. Oto fragment arii z drugiego aktu. Sunshine, sunshine reggae. Dziękuję. Tak pan powiada. No dobrze. Tak sobie teraz pomyślałem o tym barmanie na Jamajce nawet. I trochę mi ta Traviata nawet pasuje. Ale to zostawmy. Tylko problem jest teraz, czy zagrać Marleya, czy jednak pana Artura. To będziemy losować. Dobrze? A może Artura w wersji reggae? No to pan utrudniasz. A miało być ułatwienie. Proszę zalosować. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Troszkę na feriach, a trochę w pracy. No taki los. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stargard in the night. Milknie powoli. Chleba kilka pajt i szczypta soli. Tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza. Obok jakiś gość, co też ma życia, gość. W puste patrzy szkło, zwierciadło bezradności. W barze barman co? Nagrywa wszystkich gości. Kiedy zgaśnie bar, pryśnie nocy czar. Barman taśmy nie oszczędza, kiedyś nagrał nawet księdza. Budzi w tobie strach ta noc bezgwiezdna, że znów stanie w drzwiach tamta przyjezdna. Czarno-biały slajd